Middernacht, het begin van vrijdag 16 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gladheid leidt op verschillende plekken tot ongelukken. Onder meer in Zoetermeer en Oostgeest raakten auto's te water. Ook op knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht gebeurden meerdere ongelukken. Het Westeinde ziekenhuis in Den Haag heeft het druk met mensen die zijn uitgegleden en bijvoorbeeld op hun hoofd zijn gevallen. Het KNMI heeft voor bijna alle provincies code oranje afgekondigd. Alleen in Brabant en Limburg geldt code geel. De EU-landen zijn het eens geworden over een 9e sanctiepakket tegen Rusland. De precieze inhoud is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om inreisverboden voor nog eens zo'n 200 Russische ambtenaren en militaire officieren. Ook zouden hun buitenlandse banktegoeden worden bevroren. Volgens commissievoorzitter von der Leyen gaat het om mensen die een sleutelrol spelen bij de Russische rakettenaanvallen en de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Shell en Eneco gaan samen een nieuw windpark bouwen op de Noordzee. Ze hebben de aanbesteding gewonnen voor een nieuw deel van het windpark Hollandse Kust, ruim 50 kilometer van IJmuiden. Het windpark wordt ecologisch aangelegd om de natuur en het zeewaterleven te beschermen. Vorige maand won het Duitse RWE de aanbesteding voor een ander deel van het windpark. In een rapport over wangedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal is de naam van Vera Pauw opgedoken. De Nederlandse coach werkte in 2018 bij Houston Dash. Volgens het rapport zei ze daar tegen speelsters dat die te dik waren, zonder een verband te leggen met hun prestaties of gezondheid. Ook zou ze zich hebben bemoeid met het eetpatroon van speelsters, waardoor een van hen een eetstoornis kreeg. Pauw spreekt de aantijgingen tegen. De Ierse voetbalbond, waar Pauw nu voor werkt, blijft vertrouwen houden in de Nederlandse coach. Het weer. Door winterse buien kan het vooral in het noorden en westen plaatselijk glad zijn. Minima vannacht tussen min 1 en min 7 graden. In het binnenland is er kans op mist. Overdag in het oosten grijs, in het westen zonnige periode. En het wordt dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. In een van die dalen lag het dorp Grana. In een aftakking die door passanten werd genegeerd als verwaarloosbare optie. Bovenin begrensd door staalgrijze bergkammen en onderin door een rots die de toegang erheen versperde. Je herkent misschien de eerste regels van de gigantische bestseller De Acht Bergen van Paolo Cognetti. Het Vlaamse echtpaar Charlotte Vermeers en Felix van Groeningen verfilmde het boek over de levenslange vriendschap tussen Pietro uit de stad en Bruno uit de bergen. En hun film Le Otto Montagne voelt in alle opzichten authentiek aan. Het weidse en brute landschap van de Aosta-vallei contrasteert met de kleine, pure scènes tussen jongens die mannen worden. Eenzaamheid en vriendschap, zoeken en loslaten, spijt, liefde, verlies, het zijn allemaal herkenbare thema's. In Cannes, eerder dit jaar, was dat goed voor de juryprijs. Charlotte Vermeers is actrice, schreef al eens eerder mee aan een script van haar man Felix van Groeningen, namelijk dat van de Broken Circle Breakdown, de film die in 2012 genomineerd werd voor een Oscar. Na zijn daaropvolgende films Belgica en de Hollywood-productie Beautiful Boy met Timothy Chalamet en Steve Carell werd het hoog tijd om weer samen te schrijven en om weer samen te zijn. En dat was zo weldadig, ook voor hun relatie die op dat moment nogal wankel was, dat Van Groeningen zijn vrouw vroeg om ook samen De Acht Bergen te regisseren. Dus toog het paar, inclusief zoon Rufus, naar de Italiaanse Alpen. Ze leerden Italiaans, bivakkeerden er 8 maanden en schoten uiteindelijk hun film op de meest onherbergzame plekken. Welkom, Felix van Groeningen. Hallo, dag Lotje. Wat een avontuur hebben jullie meegemaakt. Ja, ja, het was echt, echt een avontuur. We zijn ook naar Nepal geweest voor de film. Ook nog naar Nepal, ja, daar komen we zo ook op. Laten we bij het begin beginnen. Ja, natuurlijk. Maar het was echt op alle vlakken een reis. Een hele grote reis. Ja, met je hele gezin. Ja, klopt. Ja. Wanneer kreeg je het boek voor het eerst in handen? Die bestseller die echt miljoenen mensen gelezen hebben. Ik heb hem dus voor het eerst in mijn handen echt letterlijk gehad. In 2018, denk ik. En dat kwam omdat iemand mij had aangeraden om dat te lezen. Omdat hij dacht, van misschien is dat wel iets voor jou om te verfilmen. Mm-hmm. En ik had die gekocht en ik was dat beginnen lezen. Maar ik vond het eigenlijk heel vreemd. Omdat dat zo ver van mijn wereld was, dat begon in de jaren 80 met een jongen die met zijn vader in de bergen had wandelen. En ik zag het niet. Dus ik heb dat opzij gelegd en ik vind het ook vreselijk om iets te moeten gaan zoeken om te verfilmen. Dus dan, als dat dan niet natuurlijk gebeurt, dan leg ik het opzij. Dus dan heb ik het, daarom heb ik het niet verder gelezen. Maar een jaar later kreeg ik telefoon van het Italiaanse productiehuis die eigenlijk de rechten had van dat boek. Dus heel toevallig. Allee, of niet? Nou, niet toevallig lijkt me. Maar voor mij was dat wel van, tja, maar die persoon pitchte mij dat verhaal. Ik dacht van, dat zegt me iets. Dus ik ga mijn nachtkastje kijken. En ik zie dat boek daar liggen, al een jaar niet aangeraakt. En ik dacht van, ja, nu moet ik het eigenlijk echt wel een kans geven. En dan beginnen lezen. En dus doordat mij echt letterlijk gevraagd werd, wil jij dat doen? Zag ik wel die mogelijkheid. En tijdens het lezen besefte ik ook echt wel waarom dat mensen aan mij dachten. En je was ook wat verder in je leven. Je had nog een ervaring daarbij. Hè? De film Beautiful Boy had je toen ook gemaakt. En wat herkende je waardoor je dacht, ja, dit past wel bij mij nu? Het had niet zozeer met te maken dat het later was. Het kwam gewoon op een beter moment, zeker. Ik stond er meer open voor. Mm-hmm. Want op dat jaar was er niet per se zoveel gebeurd. Daarvoor had ik ook Beautiful Boy afgewerkt. Maar, weet je, ik was eigenlijk... Ik had al iets anders opgestart. En plots kwam dat er zo wat tussen. En kon dat met veel vrijheid lezen. En ik zag hoe mooi dat was. En... ik was eigenlijk op zoek naar iets in mijn werk waarbij dat ik niet moest bezig zijn met cynisme van alle dag. Waar ik toch veel mee geconfronteerd word. Waar ik ook in mijn leven en mijn werk een beetje mee geconfronteerd was. Waar ik ook een beetje aan verslaafd ben door alle dagen in de krant soms het op te zoeken en mij erover op te winden. Maar dus het idee van met dat verhaal te kunnen bezig zijn dat over twee mooie mensen gaat. Twee mooie zielen eigenlijk die elkaar zoeken, soms vinden, dan weer kwijtraken. Maar in essentie eigenlijk heel pure, simpele mensen zijn die met hele juiste dingen bezig zijn. En op een prachtige plek. Dus ook dat idee van dat ik veel tijd in de bergen, in prachtige bergen zou gaan spenderen, daar ben ik ook wel echt voor gevallen. Maar vooral dat verhaal heeft mij echt meegezogen. En ik was er ook kapot van als ik dat boek uitgelezen had. Ja, het gaat zo heel erg over die vriendschap tussen die twee mannen. Eén uit de stad, één uit de bergen. Die begint in hun jeugd. In 1984 inderdaad, geloof ik. Ja. Heb je zelf zo'n vriendschap? Zo'n man met wie je al 100 jaar door het leven gaat? Ik heb een neef die eigenlijk een van mijn beste vrienden is. En die woont in Frankrijk, in een bergje. In een bergdorpje. Mm-hmm. En ik ben met hem... Allee, ik ging de zomers daar altijd naartoe. En hij woonde daar, met zijn familie. Ook nog met broers en zus. Een zus. Maar dus, en er waren nog andere familieleden. Dus we hebben een familie die voor een deel daar is. Daar gewoond heeft en nog altijd woont. En wij die in België wonen, in de stad. En we gingen over en weer. Maar dan is mijn moeder daar ook gaan wonen op een bepaald moment. En dan ben ik meegegaan als ik 14 jaar was. Ze heeft een relatie gehad met een man van daar. Een metser. Maar dat is ook echt eigenlijk wel een bergman. Dus eigenlijk resoneerde het ook wel in je eigen leven? Mega. Ik heb ook veel van mijn jeugd van die tijd doorgebracht in meertjes daar, zwemmen. En dus dat gevoel van, wat Paolo heel, heel schoon beschrijft, van wat je in de bergen voelt als je als jongere daar komt, is dat een heel grote vrijheid. Want je kunt overal naartoe. Alles is van jou. Het is één groot avonturenpark waar jij zelf de regels bepaalt. Ja. Hoe hebben jullie het in godsnaam aangepakt? Want waar begin je dan mee? Je zegt ja op zo'n project. Wat is dan het eerste wat je doet? De schrijver ontmoeten? Of juist helemaal niet? Of naar de plek gaan? Naar de plek gaan en de schrijver ontmoeten. Maar de belangrijkste, eerste keuze ik gemaakt heb, of wat ik op tafel heb gelegd, is dat ik de film in het Italiaans wou draaien. Want het is een Italiaans boek, Italiaanse schrijver. Was er dan sprake van dat het Engels of Franstalig zou zijn? Wel, ze zijn bij mij terechtgekomen omdat ze het niet met een Italiaanse regisseur wouden doen, omdat ze een beetje buiten Italië met dat verhaal wouden komen. En daarbij dachten ze inderdaad van, tja, misschien kan dat ook wel in het Engels. En dat was wel maffe keuze misschien. Allee, voor mij klopte dat helemaal niet om dat te gaan in een andere taal gaan doen. Maar misschien was het instinct wel juist van niet mijn Italiaanse regisseur te doen en zo deze film te maken. Wat moet ik daar nu over zeggen? Eigenlijk was het ongelooflijk, omdat ze dus een ander idee hadden. Maar ze wou het ook wel met mij doen. Ze vond dat dat klopte. Ik vond dat ook. En ik zeg dan van, ja, ik wil het doen, maar in het Italiaans. En dat die meteen zeiden van, ah ja, dat is goed. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Maar en meteen zagen dat dat ook wel zou kunnen functioneren. En dat het, wat zij ermee wouden bereiken, wel zou kloppen. Dat dat wel fris was. Dat iemand van iemand buiten die Italië geen Italiaans spreekt. Ja. Hè, op dat moment. Toch in het Italiaans. Het had me heel gek geleken in het Engels of in het Frans. Ja, Frans zou nog wel gekund hebben. Paolo Cognetti heeft zoiets van, ja, de Alpen, eigenlijk wordt daar ook Frans gesproken en Duits. En, allee, de Alpen maar is Engels echt wel iets Europees. Zijn. Maar daarin, en daarin klopt het ook wel dat het een Europese grote co-productie geworden is. Mm-hmm. Maar Engels inderdaad, ja, waar moet het zich dan afspelen? Hij werd heel, dat ging heel fake. Allee, ik zou mijn houvast verloren zijn. Ja. En voor mij was het ook net een, ja, dat leek mij waanzinnig spannend om er een taal voor te leren, om naar die plek te gaan, om het te leren kennen, om daar helemaal in te duiken en om ook, ja, de wereld te leren kennen dat ik niet zo goed kende, namelijk de Italiaanse filmwereld. En jij bent echt, en Charlotte ook, zijn samen Italiaans gaan leren. Gewoon naar lesjes en vervoegingen en gewoon de hele. Ja? Ja, ja, maar heel snel werd dat heel praktisch ook. Gingen we ons scenario, dat ondertussen vertaald was door een vertaalster in het Italiaans, gaan ontleden. In het begin was dat Chinees, bij wijze van spreken. En maar zo leerden we werken waar we mee bezig moesten zijn. En heel snel begonnen we eigenlijk ook al audities te doen met volwassen acteurs, maar waarvan het er vaak dat ze niks anders praten dan Italiaans. Dus moesten we het heel snel gaan in de praktijk omzetten. En was dat wel fijn natuurlijk. Dat is de beste manier om een taal te leren natuurlijk. Ja. Maar dat schrijven deden jullie gewoon in het Nederlands. Ja. Hoe werkt het om samen te schrijven? Jullie hadden dat al eerder gedaan, hè? Broken Circle Breakdown. Ja. Zij aan een versie meegeschreven. Ja. Hoe werkt het? Ik ben benieuwd hoe je dan. Doe je allebei een stukje? Laat je het aan elkaar lezen? Of? Het is een lang proces. Hè. Ik denk dat de eerste maand hebben we vooral gepraat. Gewoon dingen doorpraten. Af en toe wel eens iets opschrijven, maar vooral dat proberen bevat. Wat je gaat doen, wat je gaat houden, waar je de focus gaat opleggen. En dan, ja, is dat altijd een beetje zoeken. Allee, ik heb al sinds mijn tweede film, het is mijn zevende film, maar al altijd samengeschreven. Ik haat schrijven eigenlijk. Ja? Ik vind dat echt niet leuk. En toch is het een belangrijk onderdeel van mijn proces om mijn films te maken. Ik heb nog nooit een scenario gelezen dat mij is aangeboden, dat ik denk van, ah ja, ik kant en klaar, nee. Dat wil ik verfilmen. Nee, ik moet daardoor worstelen. Maar ik vind het, voor mij is het echt worstelen. Vandaar dat ik het leuk vind om het met iemand samen te doen. Om te kunnen pingpongen, om te kunnen verdelen, om niet alles zelf te moeten doen. Maar ik heb het gevoel dat ik dat meer in handen nam. Hoewel ik met heel ervaren scenaristen heb gewerkt, hoor, die fantastisch werk leverden. En, maar dat ik toch meer de motor was die trok. Terwijl hier, ja, Charlotte had daar echt heel veel zin in. En zij nam dat zo op haar. En dus ik kon precies iets vaker gewoon in de zetel gaan zitten. En wat mijmeren over dingen. En haar laten het schrijven echt doen. Zij vond dat ook echt leuk. En hadden jullie, want die personages, die twee, die zijn eigenlijk best wel tegengesteld aan elkaar, hè? Ja. De een is een zoeker en die zoekt het overal. En die andere heeft gewoon besloten, ik heb het gevonden en ik blijf hier. Hadden jullie die ook? Hij is wat harder ook en de andere is het meer in de lucht met zijn hoofd. En, ja. Hadden jullie die ook, zeg maar, soort van verdeeld? Dat je dacht van, nee. Jij begrijpt die het beste en ik begrijp die het beste? Nee. Nee, eerder, ja, het is eerder echt gewoon ene doet die scène, de andere doet die scène. Ja. Of iemand Hans Periode schrijft dan een eerste versie en een andere gaat erover. Ja, ik weet niet, het is iets heel organisch. En daar hebben we elkaar ook echt gevonden. We hebben gemerkt dat dat marcheerde. Het is ook vanuit dat schrijfproces dat dan het idee is ontstaan om het samen te regisseren. Ja. Omdat ik merkte dat zo, dat heel goed klikte. We hadden soms uiteraard wel meningsverschillen, maar dat ging altijd snel naar iets concreet beter. Jullie vertellen allebei ook in eerdere interviews dat het ook jullie relatie eigenlijk heel erg geholpen heeft, ja, om dat samen aan te pakken. Ja. Ja, dat klopt. Waarom dan met erover praten, is omdat er iets, omdat het op een maffe manier veel met de film te maken heeft en de keuze om het samen te doen. Om het even nog wat beter te schetsen. We hadden zin om dat samen te doen. Maar we zijn al lang samen. We gingen ook door een moeilijke periode, inderdaad. En het moment dat we willen beginnen, kwam de eerste lockdown ook. De synchroniciteit daarvan is eigenlijk heel maf. We hadden wel een beetje tijd voorzien om samen te schrijven. Maar plots zaten we gewoon samen, zoals de rest van de wereld, opgesloten. En hoewel we soms zin hadden om weg te lopen door die moeilijkheden, moesten we elkaar echt in de ogen kijken en dat aangaan. En we hadden er eigenlijk ook zin in. We merkten van dat doet eigenlijk deugd. Omdat we misschien jaren aan een stuk elkaar een beetje uit het oog verloren waren. Door veel met projecten bezig te zijn en elk een druk leven. En dus het feit dat de wereld stil viel ook maakte dat we elkaar aangewezen waren en we vonden het ook fijn. Dus we omhelzen het ook. Maar het was ook moeilijk. En de film gaat ook echt over, dat vraag ook over twee mensen die echt allebei enorm nood hebben aan connectie. Zoeken, maar niet altijd vinden. En soms toch wel willen aangaan, maar dan toch weer botsen. Of door het leven elkaar te toog verliezen. En dus daarin was er een heel grote parallel met wat wij ook aan het doen waren. Of aan het proberen waren, of al lang aan het proberen waren. Maar door die lockdown hebben we eigenlijk veel langer samengewerkt dan we aanvankelijk voorzien hadden. Ja. En dan gemerkt van, wauw, dat is eigenlijk, we zijn hier ergens door. En die film is daar beter van geworden. Wij zijn daar beter van geworden als koppel, als gezin ook. We hebben een zoontje. Dus dat zou fijn zijn om die boog door te trekken, om dat echt aan te gaan. En ook, mijn vorige film was Beautiful Boy, heb ik in de States gedraaid. Ik ben bijna een jaar weg geweest. Charlotte is wel vaak daar geweest ook. Maar ik vond het ook wel best eenzaam bij momenten. Dus weer het idee van dan zo lange tijd naar het buitenland en in een andere taal en met nieuwe mensen. Pas op, ik kijk er ook wel echt naar uit. Maar om dat te kunnen delen met de persoon die het liefste ziet, leek mij ook wel heel mooi. Ik vind het een briljant idee sowieso. Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen wat je vertelt. Het is toch een eenzaam beroep. Je bent wel heel tijd leuk met een crew en met mensen. En je bent fijn met z'n allen iets aan het maken. Maar ja, je zit wel s'avonds in je eentje in je hotelkamertje. Ja, of zelfs als je, stel dat ik een film in België maak, dan nog zit je, je bent daar dag en nacht mee bezig. Ja. Dus daarom vind je soms ook de connectie niet met je partner. Ja. Want die is ook met zijn of haar dingen bezig. En dus dat te kunnen laten samenvallen. Heel persoonlijk leven en je professioneel leven. En je passie eigenlijk. We zijn al twee echt heel gepassioneerde verhalenvertellers. Ja, dat is een droom. Het is ook gebleken dat nu dat de film uit is dat we zoveel verder zijn, dat we er geraakt zijn, zeg maar. Dat ook, we gaan dat niet blijven doen. Nu is het ook wel weer tijd om elk onze eigen weg weer op te gaan. En we gaan zeker nog samenwerken. Maar het was wel stevig. 3 jaar dag en nacht, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, het is heel bijzonder om dat gedaan te hebben. En om dat samen overleefd te hebben, lijkt mij. Je hebt twee geweldige acteurs gevonden. Die ook samen echt eigenlijk heel veel hebben. Chemie. Het spat van het beeld af. Ook al weet je van het zijn acteurs. Ze horen echt wel samen. Dat was vast iets waar jullie ook heel erg naar gezocht hebben. Van je kan niet Pietje nemen als je niet ook Klaasje neemt. En zo. Toch? Hoewel in een castingproces, ja, op een bepaald moment moeten we wel stappen zetten. En dikwijls gaat eigenlijk altijd met de spil beginnen. En dus ons hoofdpersonage is wel... Pietro. Is Pietro. De stadsjongen. De stadsjongen. Het verhaal wordt via hem vertaald. En dan Bruno is meer mysterie. En dus we gaan met Pietro weg van bij Bruno. En we komen dan weer terug bij hem. Dus hij was wel de spil. Maar wat je zegt is waar. Ja, die chemie, dat was het allerbelangrijkste. En we hebben uiteindelijk voor twee acteurs gekozen. Luca Marinelli en Alessandro Borghi. Die heel hoog op de lijst stonden van de producenten en van de casting director. En die de eerste namen waren, en ook in dat duo, die ons gepresenteerd waren. En dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk de beste acteurs zijn in Italië, in hun generatie. En dat ze samen al twee vrienden hadden gespeeld in een film, een jaar of 7 geleden. En dat die heel goed matchten. En dat ze vrienden gebleven zijn. Het gekke aan het verhaal is dat wij... daar niet meteen voor gevallen zijn, omdat de rollen dat de acteurs zelf in gedachten hadden en hun entourage ook, was omgekeerd. Oh, okay. Was dat Luca Bruno zou zijn en Alessandro Pietro zou zijn. En in de eerste hele open gesprekken hadden we dat begrepen en dingen geprobeerd, maar zagen wij dat niet. En ja, dan hebben we het heel lang opengelaten en ook gedacht van ja, het is niet omdat... De Italianen dat zeggen dat wij dat zo moeten doen. En we willen, er moeten toch andere goede acteurs zijn. Het is onze film. Maar dat was ook wel een nobele poging van ons om veel meer mensen te leren kennen. Wat ook belangrijk is als je in die wereld begeeft. Al is het niet voor die rol, dan misschien voor andere rollen. Dus we hebben dan heel veel mensen, heel veel tapes gezien. Wij vonden het alle twee wel ongelooflijke acteurs, maar we wisten het niet goed. Uiteindelijk met Luca heel snel wel van... Oké, misschien moet jij echt wel deel van de film zijn, maar we wisten het toch niet goed voor welke rol. Dus hij heeft zoiets dat hij wel de twee rollen kon. Maar de andere zagen we niet. En we hebben hem dan met heel veel andere acteurs geprobeerd voor de twee rollen. En... op een bepaald moment. Maar eigenlijk matchte dat niet. En dat heeft heel hard te maken met wat je zegt. Die chemie, dat moet instant zijn. Dat moet... dat heeft ook te maken met... eigenlijk ook met charisma. Ze moeten gelijkwaardig zijn. En Luca is iemand met enorm veel charisma. En die andere persoon moest dat dus ook hebben. En op een bepaald moment is... Alessandro dat te horen komen, dat we nog altijd onze Bruno niet gevonden hadden. En hoewel hij dus eerst zelf neigde naar het andere personage, had hij zoiets van, eigenlijk wil ik daar auditie van doen, want eigenlijk denk ik dat klopt. En is dat zelf komen vragen. Jeetje. En we hadden zoiets van, tja, daar hadden we niet aan gedacht, maar waarom niet? Laat ons daar voor openstaan. En ja, en dan was de chemie daar. Toen klopte alles. Ja. Maar we hebben daar dus 6 maanden over gedaan. Dat is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Ben ik alleen, omdat ik dat... Ik vind dat verbijsterend op een manier. En misschien zijn wij niet zo slim geweest. Of hadden we... Alleen, we hadden dat sneller moeten zien. Tegelijk, dat is... voor mij hoort dat bij het maken. Je moet het ook... het moet gebeuren wel. Ik luister er heel anders naar dit verhaal. Ik hoor juist dat jullie heel flexibel zijn door steeds... dan toch een andere ding de kans te geven. En uiteindelijk dan toch weer dat beginvoorstel een kans te geven. Maar dan omgekeerd. Ja, ook. Dus ik vind dat juist wel heel knap. Dat je daar niet in vastbijt. En dat je dat gewoon weer los durft te laten. Je hebt het opgenomen in het Drop Presson. Ja. Hoe zaten die mensen op jullie te wachten? Of hadden ze een beetje argwaan? Of werden jullie gelijk omarmd? Ja, eigenlijk kunnen we dat wel echt zeggen. Misschien niet door iedereen, omdat sommige mensen zijn wat gesloten. En gaan dat dan niet zo rap zeggen. Maar het merendeel van de mensen keek daar wel enorm naar uit. Je moet weten, Paolo is dus een man van Milaan, eigenlijk. Ja. Dus wel al van heel jongs af aan ging hij naar de bergen. Hij is op zijn 30 in de bergen gaan wonen terug. Dat hij van de stad weg wou, een beetje depressief was. Ja. Hij wou dat aangaan. Hij heeft daar zijn stem gevonden. heeft boeken beginnen schrijven over die plek. Hij heeft de Achtbaar geschreven, wat een enorm succes is geworden wereldwijd. Hij is een soort ster geworden. Ja, allee, echt. Een literaire ster, ja. Ja. Maar dus ook in dat dorp, ja, zijn heel veel mensen super fier dat hun dorp beschreven wordt, dat hun streek heel mooi beschreven wordt, dat dat ook een soort toerisme aantrekt, dat ze hun eigen herkennen daarin, dat het dingen teweeg brengt. Allee, ja, dus er was eigenlijk al een heel proces in gang gezet, ja, waarin zij meegenomen waren in de vaart van Paulo's succes. Eigenlijk. Ja, en dan te weten dat er een film komt, dat spreekt ook tot de verbeelding natuurlijk. En eigenlijk... De Paulo heeft veel van zijn boeken geschreven, geïnspireerd door die plekken, maar ook die mensen daar. Dus een aantal van die mensen die daar wonen, die ondertussen goede vrienden zijn van hem, hebben model gestaan voor de personages. En hij heeft ons van in het begin... Toen ik toegezegd heb om de film te doen, ben ik meteen naar daar getrokken, heb ik Paul ontmoet en heeft hij dus ons die plekken getoond, ons de mensen... Dus hebben jullie getoond. Ook geïntroduceerd bij de mensen daar? Dus eigenlijk op die manier begonnen mensen dat we eigenlijk wel te weten, van er komt een film en wij direct meteen eigenlijk een contact gelegd met mensen en overal dat we gingen spraken we daar ook over. Ja. En was Paulo ook onze gids, wel een ontzettend luxueuze positie eigenlijk, hè? Om zo door een schrijver meegenomen te worden in die wereld. Ja. Veel scènes spelen zich af in de bergen en op heel steile bergtoppen, waar je eigenlijk helemaal niet kan komen. De hoofdpersonages gaan daar met een ezeltje naartoe. Ik dacht, hoe zijn jullie daar gekomen met al die spullen? Niet met een ezeltje. Wow, nee. Een helikopter zeker. Wel, nee, het was eigenlijk een baan. Maar je moest helemaal rondrijden. Dus het was meer dan 3 kwartier in een jeep. Je kon nog wel met de auto heen. Ik kon met de auto. Maar ze hebben een stuk baan moeten bijmaken. Dus het was niet zo evident. En het was, als je daar staat, het is echt helemaal rondrijden om dan te geraken. Te voet is het... Een uur en een half. Ik ging vaak te voet naar de set eigenlijk. Ik vond dat fijn. Ja, omdat jij van vroeg opstaan houdt. Inderdaad. Daar hadden we het net over. We hebben ook wel best wel veel dingen met een helikopter moeten doen. We hebben ook, ook op die plek, want in de winter met de sneeuw konden we daar niet geraken. Dan moesten we met de helikopter. We hebben op veel verschillende bergtoppen gedraaid. We hebben op een gletsjer gedraaid op 4200 meter. Dus dat was allemaal met de helikopter inderdaad. Wat was de grootste uitdaging? Welke scène? Ik zou zeggen, die gletscherscène. Er is dus een scène, ook een bekende scène uit het boek, waarbij de vader met de jongens, als ze nog vrij jong zijn, op stap gaat en op een bepaald moment over een gletscherspleet moeten springen. En ja, we hebben dat, zoals alles eigenlijk, echt aangepakt. En... ja, dat is gewoon, dat is heftig. Het is hoog, dus dat, voor veel mensen is het benauwd. Het is gevaarlijk. Ik zou niet durven. Plots kan de mist opkomen. Het is ook gebeurd. Op een bepaald moment hebben de gidsen gezegd van we moeten nu weg. Een boeltje pakken en verdwijnen. Met hoeveel man sta je daar dan? Want soms staan op een filmset 30 mensen. Maar zo'n scène op zo'n gletsjer, met hoeveel sta je daar dan? Wel, ook 30. Ja, echt? Terwijl we ook al dit gezegd hebben, we moeten daar met een minimale crew. Maar ja, voor je het weet ben je daar met 30 man. Waarvan al 6 of 7 gidsen voor de veiligheid. Dus ja, dat is een beetje waanzin eigenlijk. Ja. Je bent ook nog in Nepal geweest. Daar spelen ook zich een aantal scènes af. Je komt thuis met een film en de eerste versie duurde 5 uur toen je hem gemonteerd had. Ja, maar dat is altijd bij mijn films. Dus op echt? Zich, ja, absoluut. Maar draai je dan zoveel te veel? Ja. Waarom? Omdat dat deel van het proces is. Dat vinden de producenten niet erg, want al die scènes zijn betaald, zeg maar. Maar het is ook, nee, ze vinden dat niet erg. Alleen, ik heb dat nog nooit... last over gehad. Allee, op een moment zijn er wel discussies van, tja, we hebben te veel draaidagen, kunnen we het verminderen. En wordt er wel geschrapt. Maar uiteindelijk, ja, worden toch dingen weer langer. Maar dat is ook echt geen bekijkbare versie. Allee, dus dat is... sommige dingen hebben tijd nodig om om al draaiend een weg te vinden. Mm-hmm. Mm-hmm. En sommige dingen kunnen heel lang blijven staan en andere niet. Er wordt een huisje gebouwd in deze film. Ja. En eigenlijk gewoon verhaalmatig neemt dat ook best wel veel tijd in beslag in deze film. En ja, dus dat zou nooit zijn plek gevonden hebben. Moest ik op voorhand denken van, ja, maar ja, dat zal misschien niet blijven staan. Ja. Dus sommige dingen moet je gewoon doen. En dan zie je achteraf dat dat werkt. En dat prachtig is dat dat zoveel tijd krijgt. En andere dingen dacht je dat zou marcheren. En doet er niet toe. Ja. In Nepal hadden wij een ganse scène gedraaid. Dat Pietro verloren loopt. En dat duurde, ja... 10 minuten als we wouden. Omdat we dat 10 minuten gedraaid hadden. Omdat we gaandeweg aan het ontdekken waren. Hoe dat we dat best konden vertellen. Maar deed dat er toe? Nee. Daar zijn we achter gekomen. Dat er niet toe deed. Geweldig proces natuurlijk. Dat, ja. Sowieso de montage. Je hebt met een Italiaanse crew gewerkt. Bijna alle mensen aan de film zijn Italiaans. Behalve jouw cameraman Ruben Immens. Impens, ja. Sorry. Is niks. En Nicoleune. En Nicoleune, je editor. Ja. En dat zijn de mensen met wie je altijd werkt. Waarom zijn juist die posities zo ontzettend belangrijk om daar je beste collega's te hebben? Je meest vertrouwde kompanen? Ja, omdat het... Allee, dat zijn de mensen die gewoon belangrijk zijn in het film maken. Allee, de producent is ook absoluut iemand heel belangrijk, maar... Gewoon met jou mee als jij gevraagd wordt. Voilà. Ja, terwijl de producent hangt meer af van... Ja, nu, omwille van dat het een Italiaans verhaal is, wat ik daarnet ook vertelde, dat die mij gebeld had, die aan de rechten. Dus zij treedt dan op als hoofdproducent. En ik had er ook een goede creatieve dialoog mee. Maar ja, Ruben en Nico, wij werken al... meer dan 20 jaar samen. Mijn eerste film in 2003 gedraaid. Jullie hebben een eigen taal. Met elkaar. Ja, we zijn samen volwassen geworden eigenlijk. Hè. We hebben onze eerste langspeelfilm. Mijn eerste langspeelfilm was Steven Sky in 2003 gedraaid. En dat was de eerste langspeelfilm voor Ruben, de eerste langspeelfilm voor Nico. En allemaal nog niet zo heel lang toen uit de filmschool. Heel veel zin en samen geëvolueerd. Samen ook andere succes. Allee, ik heb alleen mijn eigen films gedaan, uiteraard. Ik heb daarnaast ook heel weinig commercieel werk gedaan of zo. Dus ik ben nogal monomaan erin. Zij hebben hun eigen parcours, maar ook andere regisseurs. Maar eigenlijk ook echt wel voor fictie gegaan. En internationale successen. En dus ook daar... echt grote mannen in geworden. Ja. En ik weet niet, het is wel, ik heb mij wel op een bepaald moment de vraag gesteld. Of de vraag is aan mij gesteld. Wilde echt met hun blijven verder werken als ik in de States ging draaien? Alleen omdat waren ze daar niet zo happig op. Hadden ze liever wat meer controle. Of denken zij dat ze het beter weten soms. Dan heb ik mij dat serieus afgevraagd. En dan eigenlijk was dat heel duidelijk. Plots in één keer van, ja, nee, tuurlijk wel. Ja, want toen je in de States Beautiful Boy draaide... toen heb je heel lang over de montage gedaan... en uiteindelijk heb je Nico over laten vliegen. Maar toen was het ook de bedoeling dat dit ging doen. Hè? Dus Nico is 2 keer niet aan het begin van het proces meegedaan... maar er kwam dan telkens door ongelukkig samenkomen van omstandigheden. Dat er een andere film... die al toegezegd, of die van zijn vriendin was. Agenda-dingen. Ja. Allee, en ook, het is meer dan dat. Maar maar alleen niet uit onwil, maar dat het gewoon echt niet samenkwam. En twee keer dat hij toch de film uiteindelijk heeft afgewerkt. Dus in montage heb ik het wel geprobeerd met iemand anders. Maar dus door omstandigheden, niet per se dat ik het wou. En heeft hij uiteindelijk altijd de film afgewerkt. En zeggen we telkens opnieuw, wij moeten altijd samenwerken. Ja, ja, dat blijkt wel, dat moet gewoon. Maar we zijn, ja, ik weet het niet, het is zo... Goh. Ja, maar jullie hebben natuurlijk ook hetzelfde referentiekader. Als je samen opgroeit en samen je eerste films maakt... Ja. Dan weet jij precies wat hij bedoelt als hij iets zegt. In die zin hebben jullie dezelfde taal. Ja, maar het zijn gewoon echt hele goede vrienden ook geworden. En we... Allee, en met Ruben, met Nico, ik heb eigenlijk een hele andere taal. Ik ben heel anders met Ruben dan met Nico. Okay. Maar het is ook een heel andere functie. Met andere de ene fase is het in de film avontuur ook. En is ja. het... Ja, is het... Is het... Ja... Nee, een ganse ploeg sturen ook. En dus Ruben is een hele goede people manager ook. Die ja, de cameraman, die filmt niet gewoon. Hè. Die moest samen met de regisseur gewoon gans die film opzetten. En maken dat die visueel werkt. Dus die is bij alles bij. Terwijl met Nico, ja, dat is meer een kluisenaar. En met hem vind ik het heerlijk om 4 maanden in een donker kop te zitten. Precies, dat is iemand met wie je in een donkere ruimte zit. En alles 100 keer aan je voorbij laat gaan. Het tekent ook wel je trouw. Ja, dat klopt. Je bent wel een hele trouwe vriend, collega, maker. Ja, man. Man, ja, why not? Je hebt die film in Amerika, Beautiful Boy, heb je gedraaid. Dat is het verhaal van David Sheff en van zijn zoon Nick. Ja. Nick was verslaafd aan crystal meth. En onder andere. En zijn vader was journalist en heeft een boek geschreven over het proces van opvoeden en afkicken. En Nick heeft daar zelf ook een boek over geschreven. En jij hebt dat verfilmd. Timothy Chalamet speelde de hoofdrol en Steve Cottrell. En dat was jouw eerste Amerikaanse film. Ja. En dat was natuurlijk omdat Broken Circle Breakdown een Oscar-nominatie had gehad. Dus de rode loper lag voor jou uit. En jij werd naar Amerika gehaald. En ja, dat is toch iets waar je van droomt. Of niet? Eerst, hè, voordat je het deed. Was het toen een droom om in Hollywood wat te maken? Ja, en toch ben ik daar... Want ik was er al lang mee bezig. Dat was niet, ik heb ooit nog een ander project geschreven in het Engels. Mm-hmm. Het idee om het te draaien in de VS. En dan is dit langsgekomen. Dan heb ik voor dit gekozen. Maar ja... Toen die film uitkwam, kreeg ik overal de vraag van... Waarom heb je nu in godsnaam... ik verzin dat erbij. Mensen zijn dat zo niet, maar dat was zo de ondertoon. Waarom zou je nu dit verhaal vertellen? Als je hier een film komt maken. Maar... Hoezo dan? Wel, omdat het best een donker verhaal is, denk ik. Ja, vond ik juist zo fijn. Ja, ja, ik ook. Maar niet... Ja, daardoor niet... Ja, misschien niet... Geen droomproject, zeg maar, of heel... Maar ja, mij gaat het gewoon over vallen voor iets... en iets vertellen dat ik belangrijk vind. En daar controle over hebben. Dat wat ik daarnet ook zei, het moet door mijn handen gaan. Ik moet het kunnen meegeschreven hebben. En allee, ik heb best veel andere scenario's toegestuurd gekregen. Allee, en moest ik gewild hebben... Allee, 50, maar moest ik gewild hebben 100 of zo. Dus ik hield dat gewoon altijd af. Omdat ik wist van... ik wil niet naar daar gewoon een film te draaien. Ik wil dan wel een film draaien, maar dan iets wat ik wil doen. En dus dat heeft daarom ook tijd gevraagd. Broken Circle heeft daar... ik ben daar veel geweest in 2013. Maar uiteindelijk pas Beautiful Boy gedraaid 4 jaar later. Ik heb er nog een film tussen gedraaid. Ik heb daar heel veel tijd voor genomen om die... te maken zoals ik hem wil maken. En dat is uiteindelijk gelukt, denk ik. Maar ik ben daar ook wel een beetje... Ja, ik ben daar ook wel gefrustreerd van teruggekomen. Ja, ik merk het een beetje aan je. En waar zit die frustratie in? Want dat is... dat ze absoluut auteurs willen die heel goede films gemaakt hebben in Europa en in de rest van de wereld naar daar halen. Maar dan moet dat toch op een of andere manier binnen hun visie passen, of willen ze als producenten toch nog heel veel controle daarover. En maar heb jij de film kunnen maken die je wilde maken? Voor 95%. En die 5% die niet is geworden zoals jij wilde, die frustreert jou? Ja, terwijl ik heb daar proberen mij mee verzoenen en dat proberen ook in mijn trouw, dat proberen goed doen en dat proberen samenwerken. En toch is dat ja, is echt het gevoel dat ik daar ongelukkig ben van teruggekomen. Maar het heeft met Hans dat systeem daar te maken. Het is gewoon het is heel volatiel om daar om een film op poten gezet te krijgen. Ik was al 2 jaar aan dat project aan het werken. En op een bepaald moment lijkt het alsof het gaat gebeuren. We hadden Steve Carell gecontacteerd, die wou de film doen. Ik spring op een vliegtuig naar L.A. omdat ik hem ging ontmoeten en ik kom daartoe. En tijdens mijn vlucht is er beslist dat de film niet gaat doorgaan. Ja. En dan jouw Belgische collega's die dat net ook hebben gehad met Bad Girl. Ja, wow, een film helemaal gedraaid die dan op de plank komt te liggen. Maar bij mij moest het nog wel gebeuren, maar ik had er wel heel veel energie in gestoken. Uiteindelijk, op 2 weken tijd, wordt er een nieuwe financier gevonden. Wordt dat project overgekocht door iemand anders, zit er wel voor gaan. En plots schiet het weer helemaal in gang. Moet je het morgen doen. Ja, ja. Maar dus dat is iets dat we in Europa heel weinig kennen, omdat de films op een andere manier gefinancierd worden. Ja, dikwijls door subsidies. En een keer dat je een stuk hebt, ben je zeker van dat je op een of andere manier gaat kunnen maken. Dus daar is zo meer rust. Dus dat deel ervan vind ik heel... Ja, het zakelijke deel en deel uitmaken van de Hollywood-machine. Ja. Ja. Vandaar dat ik ook altijd gezegd heb, ik ga die film doen, maar ik ga er niet gaan wonen of zo. Ik wil niet in die machine moeten meedraaien, gewoon om daar dan te kunnen wonen. Dus, of zijn, of ja... Ondanks jouw lichte bedenkingen tegen dat avontuur, vind ik het een ongelooflijk mooie film. Ik heb hem deze week nog een keer herkeken en er zit een sequentie in waarin je muziek van Sigur Rós gebruikt. En alles aan die film. Hoe Timothy Chalamet dat engelachtige personage speelt met duivelse verslaving. Hoe die tweeling, zijn halfbroertjes, broertje, zusje, hoe die eigenlijk verbeelden hoe hij geweest is, die onschuld. Hoe die vader zijn kind moet loslaten, wat alle vaders en moeders moeten. Maar hij moet dat in het kwadraat, want zijn kind is een junk. Ja. Het is zo emotioneel. En jij hebt dat talent om zulke emotionele films te maken. Want dat was Broken Circle, Breakdown heeft bijna ook niemand met droge ogen kunnen kijken. En dat terwijl je niet sentimenteel wordt. En dat is heel knap. Dank je. Want heel vaak films waarbij je moet huilen zijn vaak sentimenteel. maar dat is bij jou niet. En ik vraag me af wat dat is waardoor jij dat soort films kan maken. Ik heb daar niet zo'n antwoord op. Ik weet dat niet. Allee, ik weet dat ik dat... Timothy Chalamet zei over jou: elke filmmaker heeft een superkracht en die van Felix is de menselijke intimiteit. Dank. Allee, ik weet niet. Ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dat moet. Ik word geraakt door de. Ik heb daar geen schrik van. Om daar lang mee bezig te zijn. In de film, ik zal het anders zijn. Als ik Broken Circle beslist heb om dat te doen, heb ik wel heel even getwijfeld. Allee, omdat het is een heel heftig verhaal over ouders die een kindje verliezen. En dan heel hard met de dood moeten omgaan en rouw. En dan nog eens een koppel uit elkaar valt. Dus ik heb eventjes getwijfeld. Het heeft eigenlijk een paar maanden geduurd voordat ik wist van ik kan dat doen. Maar ik heb echt wel een sprong moeten wagen. Omdat ik wist van, dat is 1 jaar of 2 jaar, dat je in dat gevoel moet duiken. Dus je moet daar wel klaar voor zijn. Dat is geen evidente. maar ik voelde dat ik daar klaar, dat ik daar zin in had. Allee, zin, ja, dat klinkt nu heel raar. Maar dat ik dat aankom en dat ik daar op een of andere manier ook... een rouwproces dat ik misschien niet helemaal had bewust meegemaakt op die manier zou kunnen meemaken. Dat is namelijk de dood van mijn vader. Mijn vader was gestorven een jaar of 10 daarvoor. Terwijl ik mijn eerste film aan het draaien was. En ik heb dat heel snel een plek gegeven. Maar ja, dat blijft me achtervolgen. En die film was eigenlijk wel dat, denk ik. Dat je je eigen rouwproces eigenlijk vorm kon geven in dat verhaal. Ja, terwijl dat gaat helemaal niet over iemand die zijn vader verliet. Maar, maar dat gaat wel over dat gevoel. Een totale ontreddering. Ja. Ja, en daar weer uitkruipen. Ja. Op een of andere manier. Alleen het gaat nog over vele andere dingen. Hè. Maar, dat is wel een terugkerend thema in je werk, een vader-zoon. Ja. Ja, en dat heeft ook zeker met dat verlies van mijn vader te maken. En dat maffe van met die, als 26-jarige dan te denken van, ja, goed, hij heeft toch een mooi leven gehad. Hij was precies... Wat was het voor man, je vader? Mijn vader heeft van alles in zijn leven gedaan. Hij was een levensgenieter. Hij heeft een café begonnen uiteindelijk. De film Belgica heeft daarmee te maken. Café in Gent, hè? Een heel hip café. Op een bepaalde moment. Café ja. Charlatan. Ja. Maar ja, het was een man van die moeilijk over gevoelens kon praten, zoals vele mannen. Ik had begrepen dat je ouders hippies waren. Ze wouden nooit zo genoemd worden. Want ze wouden niet van die subcultuur echt deel uitmaken. Maar ze zijn wel naar India gaan, gelift in de jaren, eind de jaren 60. Hier, I rest my case. Ze hebben in een commune gewoond. Ze hebben de vrije liefde bedreven. Dus ja, ze waren zeker kinderen van die tijd. Maar dat was eigenlijk een hele mooie man. En die was heel ziek. Die ging een grote operatie ondergaan. En die wist dat hij kon gaan, eigenlijk. En die was er wel eigenlijk oké mee. Dus dat is een heel maf... daardoor heb ik daar heel snel vrede mee genomen. Oh ja, omdat ik dacht van, oké, hij was al op pensioen. Hij had een soort... leven waar dat hij van droomde, heeft daar maar kort kunnen van genieten. Maar hij was daar wel geraakt. Hij is niet in frustratie gestorven of zo. En dat vond ik wel heel mooi. Dus daarom dat ik dan een plek heb gegeven. En dan toch, ja, is dat wel... Dat is wel uw vader. En dus zoveel dingen dat je het niet meer kunt over hebben. Zoveel dingen dat je een plek moet geven. Het feit dat hij zijn kleinzoon nooit gezien heeft. Ja, dat doet pijn, hè. Ja. Ja. Ja, en hij heeft ook nooit jouw carrière meegemaakt. Begin wel. Alleen voor mij wel. Neem even een slokje water. Dank je. Hij was nog op de tournage van mijn eerste film. En hij was heel fier. Maar het komt natuurlijk ook als iemand zegt van... ja, ik zou kunnen sterven bij deze operatie, maar het is goed. Dan denk je als zoon van 26 misschien ook. Het was goed. Ja. En denk je niet aan jezelf en aan dat jij de rest van je leven zonder moet. En dat je nog best jong bent, ook als je 26 bent. Ja, dat is zo. Maar kijk, het is ook goed. Het heeft me diepere vooremoties durven gaan, eigenlijk. Ja. En er durven induiken, gaat dus ook de emotie die ik als kijker voel bij het zien van jouw films, is dus ook een emotie die jij durft mee te maken in het proces van het maken van die film. Ja. Begrijp ik nu. Dat is zo. Dus daar ga ik heel diep in. Dat weet ik wel. En het is daarom ook maar... Ja, als iets toevallig op mijn pad komt en ik lees en ik val er als een blok voor dat ik iets heb beleefd dat mij echt onderuit haalt, dat ik dan ook 3 jaar daarvan mijn leven kan mee bezig zijn. Maar het is echt een super intens proces dan, als je op deze manier kunst maakt. Dat is zo, maar ik leer ervan. Ik leer er door te leven. Wat heb je bijvoorbeeld geleerd over wat je net vertelt over je vader? Ja. Dan leer je dat je daar meer verdriet van hebt dan dat je dacht, bijvoorbeeld. Je leert jezelf kennen. Je kunt het... Het is alsof je het verdriet kunt kanaliseren ook op die manier. Mm. Dat je met die dingen... dat je daar heel diep kunt gaan, omdat je dat in dat verhaal duikt, maar je steekt dan natuurlijk je eigen gevoelen. Ja. Omgekeerd, denk ik dat deze laatste film, De Achtbergen, is een keuze geweest vanuit een nood om... Dus om in iets positiefs te duiken. En dat zeker ook met de ervaring van Beautiful Boy te maken, waarbij dat ik frustratie had en cynisme en best wel lelijkheid in de ogen had gekeken. De lelijkheid van het systeem. Ja, mm-hmm. Ja. En de pijn dat ik daarvan gevoeld heb en het verraad ook. En dus dat ik nood had om tussen mooie mensen te zijn en op een mooie plek waar er veel lucht was. En ja, tegelijk zijn de bergen ook heel confronterend. Hè. Je komt ook wel jezelf tegen. Ja. Dus no escape daar. Ja. Ja. Wat kwam je tegen? Wat kwam ik daar tegen? Wat kwam ik daar tegen? Ja... Schrik voor eenzaamheid. En dus alleen je eigen echo daar. Ja, dat vooral, hè. Wat nog? Ja, gewoon... Ja, dat is misschien heel stom om te zeggen, maar de bergen zijn heel fysiek, hè. Dus allee, angst. Allee, pure allee, hoogtevrees. De angst ja, van... Van, ja, en... Ik heb een bergtocht gedaan, ongeveer toen ik het boek las ook. Waarbij ik de eerste keer heb ervaren waarom dat mensen dat doen. Het was de eerste keer dat ik echt zo in de bergen ging. Dat was een skitour die ik deed, 4 dagen. Stappen met skis, of eigenlijk een splitboard, een snowboard, dat je dan mee van die vellen onderplakt en naar boven stapt. En dus zo 4 dagen stappen en dan af en toe een beetje naar beneden skiën en slapen op 3.000-4.000 meter. En zo de combinatie van uitputting en schrik, want ik heb al wat hoogtevrees en ook fierheid van ergens te zijn en heel ver van de bewoonde wereld. Waardoor je heel klein voelt. Zo de combinatie van al die dingen, waardoor dat je in een soort trance gaat. En ook echt een heel spirituele beleving ondergaat. Die mij heel erg is bijgebleven. En ook dat is iets dat, moest ik dat niet meegemaakt, dan zou ik misschien niet voor dat boek zou willen gegaan zijn. Om er een film van te maken. Maar ook dat ben ik dus tegengekomen in dat maakproces. Als ik het goed begrijp, dan volgens mij gebruikte ik in mijn inleiding het woord authentiek. En dat is denk ik heel erg de sleutel van hoe jij werkt. Alles is heel authentiek, heel erg doorvoeld, heel erg echt. Ja, maar het is ook film natuurlijk. En allee, dus ik heb het gevoel dat ik daar soms mee dweep. Maar dat is ook wel zo. Tegelijk is het wel... Je moet ook wel dingen faken, hè. En dat is soms ook mijn grote frustratie op een film zetten. Van, maar waarom... Allee, of mijn existentialistische... ding dat ik dan tegenbots van... Maar waarom in godsnaam doe ik dat? Waarom ga ik niet gewoon... Als ik inderdaad puur authenticiteit zoek... Waarom dan niet gewoon documentaire gaan draaien? Snap je? Dat maffen aan film maken. Je moet het wel... Maar ook dat is niet authentiek natuurlijk. Want ook daar is een montage. En daar is iets waar je camera op richt. Het is altijd... Ja, dat klopt. Ja. Maar gewoon in een hoekje zitten en iets beleven. Registreren is natuurlijk veel authentieker dan een acteur met een valse baard. En hij heeft liever een echte baard natuurlijk. Maar soms... Omwille van de planning lukt dat niet. En er moeten microfoontjes geplakt worden. En natuurlijk wil je dat iedereen van de crew weggaat, zodat jij, je acteur, zijn authentieke gevoel kan beleven. Maar er is ook iets heel fake aan. Hè. Dus dat is maffe eraan. Maar ik ben wel daar op zoek. Als ik achter mijn monitor zit, is dat ook het enige dat is de enige barometer dat ik heb. Hè. Ben ik authentiek geraakt door wat mijn acteurs nu aan het doen zijn, wat ze aan het spelen zijn? Geloof ik dat? En als het mij dat raakt, dan is het goed. Als ik niks voel, dan moet ik zodanig gaan ingrijpen dat mij dat wel raakt. Maar dus dat is eigenlijk gaan ingrijpen en ja. Ja, maar dus ook op de set wil je gewoon voelen wat je beoogt. Ja, niet zien, niet waarnemen, niet weten, voelen. Ja, allee, dat is het allerbelangrijkste. Natuurlijk moet een shot er soms ook schoon uitzien en gaat bij bepaalde kadrages gaan zijn een beetje meer dit of dat. Ja, tuurlijk. Maar ja, regisseren is voelen. Het is wel je meest verstilde film tot nu toe. Hè? In Belgica zitten wilde feesten. En ook in Broken Circle Breakdown zitten feesten. En optredens en muziek en extraverte dingen. En dit is heel erg introvert en naar binnen. Het meest uitbundige is dat ze met z'n vieren aan een tafel zitten, geloof ik. Toch? Klopt. Hoewel het er ook wel... alleen met muziek dan wel... ook wel mooie dingen doen, vind ik. Ja. En best groot. Maar het is verstilder dan, je dus eerdere zeker. Werk. Maar dat, ja, ik wou daar in het boek ook wel eren. Het is een prachtig boek. En waarin dat er veel beschreven wordt hoe dat mannen niet aan het praten zijn. ja. Dus... Dat was ook wel de opgave van hoe doe dat dan? Maar dus, want het moet ook nog wel emotioneel binnenkomen. Dat komt absoluut door het bronmateriaal. Door het boek, ja. Hoe heeft Paolo Cognetti dit boek, deze film, gekeken? En was het eng om hem aan hem te laten zien? Nee, omdat ik was heel. Charlotte en ik waren heel nerveus als hij de eerste keer ging kijken, uiteraard. Maar Paolo is een ongelooflijk lieve en heel slimme mens. Die ons meteen omarmd heeft. Die ons altijd heeft bijgestaan. Hij heeft meegeschreven aan de dialogen. Hij heeft uiteindelijk ook meegeschreven aan de voiceovers. En als hij de eerste keer de montage heeft gezien. En toen was de film, waren we bijna aan het einde of zo. Hij pakte dat we 90% al hadden. Hij heeft dat meteen 5 keer naar elkaar gekeken. Ja. Maar te zeggen, die is monomaan daarmee bezig. Om dan ook e-mails te schrijven wat hij denkt. Maar tegelijk met een heel grote vrijheid. Van dat is gewoon dingen dat ik aan gedacht heb, op gevoeld heb. Dus die geeft dan heel veel, maar zonder dwingend te zijn. Ja. Ondertussen heeft hij de film, heeft hij onlangs mij gezegd, 25 keer gezien. Ach. Denk ik, ja. En die melancholie die in al zijn boeken zit eigenlijk. Die heeft dat in alles zo. Die is nu al heel melancholisch over onze draaiperiode. Dat het voorbij is. Dat voorbij is. En daarom dat hij dan weer naar die film kijkt. Heb jij dat ook? Maar, nee, dat valt mee eigenlijk. Allee, ik koester absoluut wat er geweest is. We zijn met acteurs, met Paolo, we zijn een grote bende vrienden geworden. En ik vind dat prachtig. Maar ja, het leven gaat ook voort natuurlijk. Ik moet zeggen, ook met de Hans Italiaanse ploeg is dat fantastisch geweest. En dat vind ik nu wel jammer. Als ik daar te veel zou ingaan, zou ik daar triester kunnen van worden. Van het feit dat ik weet dat dat niet meer gaat gebeuren. Want ik ga geen volgende Italiaanse film maken. Maar goed, het is wel prachtig geweest. Het is, ik had nog willen vragen, maar we zitten al bijna door... Maar... Hoe komt het nou dat de Belgische filmwereld internationaal zoveel meer voorstelt dan de Nederlandse op dit moment? Ik kan die vergelijking niet maken omdat ik de laatste tijd heel weinig Nederlandse films gezien heb. Ik weet wel dat niet uit de lucht komt vallen, dat mensen wel al een tijdje bezig zijn. Ik ben al ook al lang bezig. Lucas ik heb zeker ook, andere mensen aangespoord. Ik denk wel dat Lucas, wat hij dan zegt over voelen en durf voor emoties gaan. Ik dacht, Lucas doet dat ook echt keihard. Hè. Hij durft daarvoor gaan. En het gaat voor mensen die connectie zoeken. Ook keihard zijn film. Zijn Nederlanders te Calvinistisch? Dat moet je zelf beantwoorden, Lotje. We laten dit als een open vraag hangen boven deze uitzending. Lijkt me het beste, toch? Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En ik heb heel erg genoten van in jou verdiepen... en jouw films allemaal nog een keer kijken. En het Dank was feestelijk. Ja, dank je wel. Heel en heel veel succes. Felix van Groeningen, dankjewel. De Acht Bergen van Felix en van zijn vrouw Charlotte Vermeers is in de bioscoop vanaf 22 december hier in Nederland. Morgen zit ik hier weer en dan ga ik in gesprek met toneelschrijver Don Duins, die de familievoorstelling Wolfgang het Wonderjong schreef. En dat belooft weer van alles. Zo direct Misha Blok, ik wens je nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.